casă ursul românesc. Orașul râde și petrece, fuiește-n chiot, urlă strada, tot omul dă un ban când trece prin fața lui jucând parada. Dansează ursul românesc, prin nas i-au petrecut ferigă, și tot mai mormăie urâtul, mai mormăie, dar nu prea strigă, că-i trage cu veriga râtul. Dansează ursul românesc și blândă fiara fioroasă, e mare ridicată în labe, prin blanii numeri paste slabe, dar nu se lasă, nu se lasă. Dansează ursul românesc, de 2000 de ani dansează, l-au prins de pui în miez de codru, hei, codrul al tot visează, dar să mai scape nu e modru. Joacă ursul, joacă, joacă ursul de trei ori și te ia de sub fior. Joacă ursul încă o dată și se adună lumea ca